أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. صدق الله العظيم. سورة يونس يول السماء سفارة 41 نمبر آيات. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. دا قرآن پاک واضح دلائل اور اول نفس دے کافر تا اعلان کا ما خپل ذمہ واری پورا کرلا. دا اللہ دا وحدانیت دلائل میں در تپیش کرل کہ بیا ہم نہ منے نستاس دا پویولو اور ساتھ فضل کی ایمان داخل اول ذمہ واری پہ اللہ کا فرمان رہا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائے کہ بھی تو کہ لی عملی ولکم عملکم. زما دا پارا زما دا عمل ذمہ واری دا اور ساتھ دا پارا ساتھ دا عمل ذمہ واری دا. ساتھ دا خپل عمل ذمہ دار زد خپل عمل ذمہ دار اور ہر یو تبا دخل عمل بدلہ ملاوی. کچر ما دا اللہ حکم غلط در رسولی معاذ اللہ نظم گنانگار یما. او کما پرشتیا دا اللہ حکم نتاسو تا در رسولی او یقینا در رسولی میری او تاسو ما نلی نلی نتاسو بگنانگار یو بال ستاسو پتر. بہر حال پمنل کے نقصان نشتا اور پن منل کے اس طرح سے نقصان دے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. کچرے دیستا تکذیب کئی تاتا نسبت دروغ کئی. فقل نتوتو آیا لی عملی ما دا پارا دا ما عمل لی ولکم عملکم او ساسو دا پارا ساسو عمل لی. انتم بریئون مما اعملو. تاسو بیزار ای مما دا اغسن اعملو چی دل کم کار کوم. زما دا کار پتا سو دی مواری نشتری و انا بریئون مما تعملون. او زو بیزار ای ما بری سما یما میں مادا رسن کا ملون کے ساتھ کم عمل کوئے. ومنهم من يستمعون الیک. بعض لدے کافرانونا من اغسو بی يستمعون الیک چتا تغوض اگلی. فظاہر بعض خلق قرآن تغوض اگلی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک و خبر و تغوض اگری. دا پیغمبر علیہ السلام کل معجزات و کمالات و تغوری خلی دل او اوری دل با اغفی دا منوی چی دا زلپ غوگ و ووری او دا زلپ سرگ و اغوری نا اغلی دل کتل اوری دل دا با فید منوی. ومنهم من يستمعون إليك. بعد ذلك كافرنا أغيري يستمعون إليك كتاتا فظاهر أغوض إغلي خذ أغلط أغوض باني أولينا أفأنت تسمع الصم آية تبا أور ولوك ليشي كانتا كم تدغل كان بناغي تبت أور ولوك ليشي ولو كانوا لا يعقلون أجل كذي عقلهم نلري يسوش فكرم نكي وقنا دغري كاني نصبه وتووره ومنهم من ينظر إليك بعض الدين أغد كتا تقوري مقام أخدر تقوري خد ذر قصر قنقوري ومنهم من ينظر إليك بعض الدين أغد كتا ترب تقوري خد ذر قصر قنقوري حق تقورينا سوچ وفكر نكي أفأنت تهدي العمياء آیا تبلان بتنار اخے ولو كانوا لا يبصرون اگر چاوی لیدل کول نشن صدے ور توخے وگن لری دا حق اور دل فی نکی سترگ لری دا حق لیدل فی نکی وزرن لری دا حق سوچ فی نکی وإذا الله قال لي سيدي دي زلطة دا حق خبر والأرسل بعض المفسرين وإن لا يعقلون دا عقل دا مطلق عقل نفي كره لكي عقل مشتا أو لا يبصرون بصيرة قلبي دا زرع غصوش فكر ملوي ودا داخل عنده كامري جدن اوریدو او دنلی دون علاوہ ہر قسم سوچ فکر نہ ہم محروم نی فتا سے خلق تبتت اور اولو کی سب ہوتا خودل اوکی ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یظلم الناس ظلم نکی پا خلق بان شیئا ہے شیہم ضربر پچا بان ظلم نکی ولكن الناس أنفسهم يظلمون لكن خلق فخفل زان مبان الظلم فخفل كي إن الله بشك الله فات لا يظلم الناس شيئا فخلق بانه الشيء ظلم نكي ولكن الناس أنفسهم يظلمون لكن لا خلق فزان فخفل ظلم كي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم يحشرهم فكمرت الله براجمك في لرا بقيام الطرد الله فاجات الخلق راجمك دغر وذي هيبة ومصيبة أويني دطول عمر عيش وآرام بتنعيش أغب وطبير لك كاركيلي لك تفطول الدنيا كده طول زندق وقت يو ساعت باب أفسوس كي كده طول عمر سنجا فضلو بيكارة تيرشو لك كده طول عمر جين تنمو ولا طول فقف شب كتير شوي يا ده قبر زندگی چه آقا خود ایره زیاده را اذا آدم علیه السلام زمانه که کم خلق ملشوینه سو زره کالوشی که پا قبرونو که پراتری نو ده زرگونه کاله و پسین نور زرگونه کاله ده طول بواسه یو ساعت کاری که دو نلگ وقتم قبر که تیر که بیاده قبر نرا پاسو من بعثنا من مرقدنا هادا شاده ده آرامگاه نرا پاسو نو مرقد آرامگاه به قبر چارا پاسو هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما فاق وعد الرحمن دا پیغمبران رشتاویلو ويوم يحشرهم فكما رسع الله برا جمع كدين را كأن لم يلبثوا لك شبه درن تير کرن لي إلا ساعة مگر یو ساعت من النهار دروازی یو ساعتی تیر کری وی یتعارفون بینهم دی بخلو کی یو بل سر پی جنگلو کی دا قیامت پرست قبر نرا مڑی را پور تشی ویو بل بپی جلی یتعارفونا یو بل بپی جلی فری دنیا کی تیو بل سر رشا ملاقاتون شوی دی تعلقاتی نابال تچی اوپی جن داغ پلانے دی پلانے دی فیرتدا کی پی جن گلو بطور یو بل سر اوپی دیارستو دا قیامت حیبتنات منظر اچھ مخ تراشی ربیا با پی جن گلو نکی یو بل ببیا نا پی جنی بعض روایت تو کراری کے بیا ہم پی جن گلو بوی تو دا حیبت دا وجہ با خبر نشی کولے لکا چھ سوکن پی جن نور پی جن گلو بوی یتعارفون بینہم دی با یو بل سر پی جن گلو کئی خو یو بل سر با مدد نشی کولے ہر یو با پا نفسی نفسی بانے گویا دی خب یو بل پی جنی حیبت بدا سی ہر بند بھائی رب حب لی نفسی رب حب لی نفسی اے رب زمازان او بخا ما او بخا رب ما او بخا رب ما او بخا فقبل فکر کے بلگی آئی تا مور پلار بال بچ خزا خاوند دارون اخوین لے یو بل پیجے نی خود یو بل پکار نرہ یو بل نتقی اسے نمان سونغوانی وی فلا انصاب بینہم نبی نصبن دبی پمن کی یوم اذن دا قیامت پرز ولا یتساءلون یوم السرب تفوسم نکی سورة مومنون کی اللہ فرمائی فلا انصاب بینہم نبی یوم السر نصبن دبی دا قیامت پرز باندے یوم السر نصبن بنوی ولا یتساءلون او نبا یو بل سر سوال کئی تتفوت وقت نبم نوی دا قیامت حیبت بدوم رفیاتی پیجن گلو بنوی یو بل تکتل کتل شتا خو پیجن گلو بنوی فلا انصاب بینهم داد شپیلے وحل نفس فا اذانو فی خفی الصور فلا انصاب بینہم یوم اذن ولا یتساءلون قدوی انزل شپیلے وحلش تمام مخلوق میدان کی مقدری ہر بندہ خپل فکر کی وی خپل غم باندے اختر وی اولاد دا مور پلارنا ستالق بن ساتی رور بدا رور سرا خز دا خاون سرا خاون دا خز سرا ایس کار دینی یو بل نبیزار یو بل تفوس بنکی یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء فبغر الزبان لي سريب تقي من اخيه دخل اللورن وامه دخل المورن وابيه او دخل بلارن وصاحبته ودخل ببين بمتقي وبنيه دخل بشونا لكل امرئ منهم يومئذ ہر یو دا پارق دفین پا دغیر از باندے شعنم یو حال بی یغنی رہی کی دبل نبی بے خبر اکلی بی رور دا رور تفتی پلار دا زینا زینا پلارنا خضر خاوننا خاون دا خزنا یو بل سرا فلا انصاب بینہم حادیث کراغلی بی چی دا قیامت پر تمام نسبنا دا تعلقات منقطع بشی کت بشی یعنی پکار بن راجی الا نسبی و سحری اگر پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمان نسب بکت کی گنا پیغمبر علیہ السلام نسب بکت کی گنا و فیدر سی هذا نور خلق النسبون قتل شو بقي أمات فرض وسهري هذا سنولي وصفرولي نسبة تابا دخلت لقيامات فرض كرشي وفي البيغمبر عليه السلام صلى الله عليه وسلم نسبة سنولي وصفرولي راغلي دا نسبة بنكشي دا حديث مبارك في حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وورد في ذا في غمر عليه السلام صار كم دخل ولين تخفل ولين الشد دا بنكر فيه نو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ذا في غمر عليه السلام وشيط نكا واغشتا ويكي لك في غمر عليه السلام تنور ميزيشن في قيامت كي دا نسبت خوب نكر فيه نو ذا في غمر عليه السلام دا لور لور ذا فاطمي بي بي لور دا ام كالسوم نميري دا علي رضي الله تعالى عنه لور دا فاطمي بي بي لور دا أغدى فنكا وعرشتنا أو مهر 40,000 درهم ولا مقابل آخر زمانك 40,000 درهم لا بيرشي هاتون مهر دي دا غير عزت نفار وارك نذا پیغمبر عليه السلام نصر والولي لا وبرقراري خانور ويوب الخرى نصبون بكشي البتا دمومنانو کی کم مشران خطیر شویدی یہ کشران خطیر شویدی دا دی برکت با قیامت اللہ پاک خلی کی کم نیکان دا درگان دی وفات شویدی او دا غی بچی دی اغا بچی که پا عمل که دیکھ پلو مشرانو تنرسی و مسلمانان دی دا مشرانو درگیتو لے خدای پاک پا جنت کی رسی لکہ یو بابا دے کہ پا جنت کے دیر اچھت مقام تا رسے گلے دے نا پا جنت کے دا سے گیتے اپیرو کا تنوی زما مور سشوا زما پلار سشوا زما بی بی سشوا زما بچی سشوا تکو سے اکو حال تخادمان دا جنت اغیتی اغیتی جنت کی دی خواغی پا خط درجو کی ذکستا عمرن ایک عمل ہے نرے کرے ویدق وقت دا بزرگوی که اللہ ما خود عمل کو یواز زان لمن او کرے که زما خضا زما بال بچ زما سرنی زبا یواز زم تسو کم خفکی گا ما زنب دا خفکان زیانه دی پانے که دا خبر را لفور ما غلق کتا درجی خلق کلی اوچت درجی تراوست کلی آتی سولی تر ایغای او زیر کلی گورد مساوات کری خدا سن کیلی شی پرس که یو سرید و دا غد و زامن دی یو لے 500 روپے ورکلو بل لے 500 روپے ورکلے مدا یو دا 500 روپے مالک سے دا بل لے 500 دیکھ خو مساوات نیش کرے تا دیکھ کشر رکھ کرا لے ورکی بابا سے لے ذہنے مسا اما دے مساوی کا بابا دا سن کوری ہی جدا کہ مشر نا دا 500 روپے سل واخلی اور دے بل لے ورکی زستان شپک شو دا دن شپک شو اور پا دے مشاہد سے دا کہ مشر ریو کتے خاپشی او کدا بابا څه روپے نورې د جیب راوالي او د کشر له وکی چې دا ستام وښوي هغه مشر په خپل ځای خوشاله پاتې شو دا کشر هم د وښو د دواړو وښوي دا مې رباني زیاته ده نو الله پاک دا سم کوري چې دا مشر بابا ولې دا غوښتې درجې نه یو کوټې را کوس کی او د ښکته درجه کې د خپلو بچو سره یو دی چې زه دوی سره اوسېږه او بابا به هغه خپل اوچت مقام به زه بیا خپل نو خدای پاک داسې نه کوي وی دی اوچت درجه تا دا کشران و پس ور اخی دیو دا بچی ور پس ور اخی دیو تول پیو دیو کشو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء سورة تور کی اللہ فرمائی والذين آمنوا أغخلت إيماني رولي واتبعتهم ذريتهم تابداري كريوي دا أغوي بچو دا أغوي بإيمان فإيمان كي تابداري كريوي الحقنا بهم ذريتهم ندغ مشرانو قصيدا بچي بمولا يوجيكي الله يمن دا يوجيكو وما علتناهم من عملهم من شئين من بدا أغوي دا عمل نفسي كم نكو يتعارفون بينهم يوم السربتي في جنجلوكي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فتاقيد سرطة وانيان بأغفلت كذبوا بلقاء الله بنسبة دروغو يكري لملاقات بألاتا وما كانوا مهتدين او دي فهداية باني نو را نغلل دي فلار هداية باني وإما نرينك بعض الذين نعدهم كشر من أخيطاتا وإما نرينك أو كشر من أخيطاتا بعض الذي بعض أغعذاب نعدهم كمن قد كافر سروادك أغصداغان وعذابتا تفجنك وخشداد ورمك أو نتوفي أنك يا من توفاك ساق زندقيك في لدى صدا ورمك فإلينا مرجعهم فلو إخلاصي ونشتر ما تبديرا دي فإلينا مرجعهم فالخاص من سرطا وفس كيد الجزير ثم الله شهيد على ما يفعلون جاء الله فات شاهد دي جواني على ما فعل صباني يفعلون جبيكم كاركي ولكل أمة الرسول هر یو دل لپاره یو رسول لی هر فرقه لپاره یو رسول مخکې د دې امت او د دې امت د پیغمبر ذکر شو او د عام قومونو او امتونو ثابته او قانون الله پاک ذکر کوي د هر جماعت او د هر فرقه لپاره د الله احکام رسولو لپاره چې کوم بندیان راغلي دي هغې ته رسول وایي تو اللہ رسولان والی غلری حجت تمام شویری اتمام حجت نمخ کی اللہ تعالی عذاب نور کی نو بد عمل خود فقوان بروانو فچی پیغمبر نو راغلی نطاقی بد عمل صدا نوا اس کی پیغمبر راغلی و بیاسو بد عمل کی اس بس صدا ور کی دا قیامت فرض باندی دا جرم ثابتول دا پارا بکتے اللہ عدالت اولے گئی گواهان به پیشی به هر قوم پیغمبر به پیشی یا الله زراغلی و مده قوم ته مستا پیغام رسولی دی منن ندی کری ناس که در طول بدن اجزا دا بم شهادت کی فرشته بم شهادت کی عظمت عثمان بم شهادت کی جرم بسادت چی بیا بسزاور کی ولکل امت الرسول هر فرقه ده پار یو رسولو فإذا جاء رسولهم هر کلت براغ دیت رسول لدی خضی بینهم بالقسط فیصل بوکلش لدی فمنس که فانصاب بانی وهم لا يظلمون او فدیب ظلم نکیر ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین وإذا تجد عذاب دمشی راشه نبا تول گپ شپ دے عذاب نشتری بے اصل بے دنیا دا خبری او زکن کتر اشتیاوے نراول عذاب آخر دا وعدد عذاب بکل پورا کیجی بے باک بے حیاء خلقو بدا خبر کولی قل لا ام ویقولون متا هذا الوعد او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ویقولون کافران وائی ويقولون كافران متى هذا الوعد لا وعد عذاب بكلوي إن كنتم صادقين كتاسو رشتيني قل نتوتو فرمائي لا أملك لنفسي زمالك واختيار من يما لنفسي دخل بان دقارة ضررا دزرر ولا نفعه ندفيني دزان دزرر دفكول نشما زان تخيدر عقل نشما إلا ما شاء الله مگر اگر چی اللہ اغواری ناغ چیگی چی اللہ کم فیدہ ما ترا رسی را ترا رسی کم نقصان چی اللہ را رسی اب را رسی کم نقصان نمی اللہ بچی ناغی میں بچکے گم قل لا املک لنفسی او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا املک اختیار ملرن مالک نیما لنفسی دقل زان دقارا ضررا دضرر ولا نفعه ندفیره الا ما شاء اللہ مگر اغتی اللہ اغواری لکل امت اجل ہر فرقی دپارا لہر امت دپارا اجل یو وعدرا ده هر فرد و ده هر قوم ده پار الله یو نیتا مقرر کرده اگه نیتا چی راشی ده قوم با ده دنیا نلاشی ده فرد با ده دنیا نلاشی لکل امت اجل هر قوم ده پار یو نیتا ده اذا جاء اجلهم هر کلتی ده دوی نیتا راشی فلا يستأخرون ساعتا نو نرستو تیگی یو ساعت ولا يستقدمون او نمقی تیگی یو ساعت دا عذاب وغیرہ رانی دل دا پیغمبر کار مرے دا اللہ کار مرے دا پیغمبر علیہ السلام اعلان کی زمان قبضت و زمان اختیار کی دا خبر نشتا کہ اختل ذان تا نفع یا نقصان کو رسوم بس اللہ کی تغواری رکیلی دا ہر قوم دا پاری و نیکہ دا اللہ پا علم کی مقرر دا اگر مقرر نیکہ کی راشی وقت راشی نیو ساعت سکن اسکی اور نیو سکن مخکی کتا سوئے چراولا عذاب متا ذلوا دو ان کنتم صادقین اگر عذاب بکلی کے فرشتنی رہے والا مچکلا کا وقت راشی دا اللہ پا علم کی دا اورا بشید را باندے اس تلوار باندے سکے تاجی والے جوڑے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کنایہ دا دا عذاب دا وقت دا فعیلنا کہ دا خفل وقت نمق کی تیگی اور نرسو کی تک تا خفل تیم بانے برا دی دا یو بندہ دا مرگ نیتا اللہ مقرر کرے دا فرس کا یو بجا تیم اللہ مقرر کرے چکلانے بندہ باپا یو بجا مری فچی دا یو بجا راشی فلا يستأخرون ساعتا کدی یو بجے نہ برست کی گنا پوبان یو بجے کی یو بجے فلا يستأخرون ساعتا هو لا يستخدمون دا خبر نہیں شکیری کہ یو بجے اللہ دا چاہتے مقرر کرے دے او یو بجے کنا دولت بجے کولی شی ولا اگر تو خوستے رشو اگر بیا ایرشو اگر بیا نلازی نو دا کی دیشی چی دا یوی نا پاوبان دی یوشی خدا نیشی قیلی چی پاو کم یوشی دولس نیمی شو دولس شی نو سنگا اللہ وی چی لا یستقدمون مخی کی دی نیشی لا یستاخرون خو پاکفل زیادی چی دا پاوبان دی یو کی دیشی خو اللہ وی نبا پاوبان دی کی گی خو دا بل کی دیشی چی پاو کم شی پاو کم خطیر شو دا دی خبر جواب دادی جدا دا انسانان و دا عام محاورے مطابق اللہ پاکی دی لکہ یو دکاندار دے او دا اگر یو سودا کے اگر سودا قیمتی لکہ 300 روپے پرس کا ہوئے نتو ہوتے سے کمی بیشیشتا دا کمی بیشیشتا مطلب دا دی 300 نا کمی بیشی نا کمی دا تی دا 300 پر سلور سو آخلی او بیشی دا مطلب تشپک سو آخلی ولی تشپک سو ورکی اصلا خدا محاورہ دا کہ 500 روپے دی قیمت ہوئے نہ دے نہ نور پدے کے گنجائش تا چت کمے کے رہتا نو ای کمے بیشے پتشتا نو دا کمے مطلوب دی بیشے و سر اسی وی لشے مطلب ہے کہ 500 پدے پسلور سوے راکے دے مطلب نہیں کہ 55 سوے راکے سوال دے کمی دے نو دیدے کی سوال دا رستو کے دو لے چی دا خپل نیتے نا رستو کے دل خو ممکن لی اگر چی فرق راتی شی وی نا کمی کی گو نا زیادی کی گی نا مخی کی گو نا رستو کی گی نا کنایا دا تعین دا وقت نا چی تا وقت کی فرق نراجی یو دیر مطلب دا لے فرس کے یو سرے اور دیر زیادت روان کارے خلق تے نہ تنگ دی بچے خلق تے نہ تنگ دی نو دوی سوال کہ یا اللہ زرے مڑ کے اللہ وی ما ورا چھ کم تے مقرر کرے رستہ پخیرو یا رامخ کے کوم نا چھ کال پر پس بمری او تو خیر دی او کال مخ کے مڑ کا دا چھ بنے کی نو دا دشمنانو پخیرو تے مرا مخ کی گی نا او یو دیر لوی بزرگ دی نا جوڑ دی مڑ کی گی خلق ويا الله يو قال ولا نور جن دوركا يو لس قال ولا نور جن دوركا نو دا دوستان فا دعا باني رستو كي گنا شخفل تي ميراش نو پنیتا بمری نو دا دشمنان فا خيرو باني تيم مقت كي گنا او دا دوستان فا دعا رستو كي گنا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دا هر انسان دقا نیتا نو دا هر قوم دقا فيو نیتا اللہ مقرر کرلا إذا جاء أجلهم هل كلا كراش نيتددي فلا يستأخرون ساعة ننرست فيه يو ساعة ولا يستقدمون أو نمحك فيه يو ساعة قل أرأيتم إن أطعتم عذابه بيعة وفرما پیغمبر علیہ السلام مال خبر راکے ان اطاکم عذابه کچر راکی تاسو تا عذاب دا اللہ بیاتن دشتے شپش پچ عذاب راشی او نهارا یاد روز راشی ماذا یستعجل منه المجرمون نصبو کی اغخلک چی تلوار کی کم مجرمان چی عذاب دشتے ناسا پر آرے یاد روز راگے ودا کم چی پتلوار غوالی چی راول عذاب ابسو کی سب چاوی با مجرمو کی فچه بچاره کونی میشه نجا دا وقت دا تقوص تخیه دارا که کل بای متا ها دا الوعدو اغا عذاب بد کلی این کنتم صادقین نو بچاره کونی میشه نو مخی تقوص کلکه متا ها دا الوعدو او بعض مفسرین ویده دیدا مطلب که دا عذاب الهی پراتلو که کم خوش خبری لو کم دا مزه کار دیتا تا تفوز که تی عذاب بکل راشی سلوار پی کل یا دا مطلب دا که دا تعجب مقام دی که مجرم دا دی دمرا حیبتنا شید پا تلوار راتلو سر پارا تفوز که تعجب پی پسار دی حال داری که دا مجرم دا شان سر دا مناسب دا که در اطلب که سزا در تصور ما او یری که او را پی سنگ عذاب بلی نده تا پوسی که متا هادا لعاد ان کنتم صادقی مرا ولا هادا کم بی کل بی قل ارائیتم و فرمای پیغمبر علیہ السلام ما لخبر را که ان اتاکم عذابه کچر را کتا ستا عذاب دا اللہ بیعتن لشبی او نهارا یا دروزی ماذا یستعجل منه المجرمون نصبو کی داغے باغے باننے مجرمان پا تلوار غصن کے مجرمان پا دے تلوار باننے بسو کے مجرمان اثم اداما وقع آیا بیا پا دغ وقت کے اداما وقع چکل واقعی شدہ عذاب آمنتم بھی نتاسد پی بیا ایمان روڑے اسے نمان انسی عذاب دے پسر راشی بیا دے امان انسی اللہ بس اس میں امان عذاب را رہے بچے دے امان میں بیا بات سو کے فیدہ بدر لدر کی کہ عذاب راشی او پیادا کافر وی کہ دے اس منما تو پیادا کے وقت فیدہ نور کی لکا فرعون کہ اغبان تشر دا پاس عذاب را گئی او دب جا گئی کہ بس اس منما آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل فرعون چه قدریاب کی دبیدو اے آمنت ما اسلمان درور انه لا اله الا الذي نشتر لائق دا عبادت بغیر دا اغی اللانا آمنت به بنو اسرائيل چه بنو اسرائيل پی ایمان درور جبرائیل علیہ السلام والا بے خلے کے خطا ورطب پر خلے والا بن کے آل آنا اسو اس ایمان روڑے وقت حسیتا تا خو مخی نافرمانی کولا اس ایمان روڑے نجد عذاب غواری و پتلوار غواری نو اکویوی نجابت ایمان روڑے نجابا لکر فرعون سفید تالا در کی تو بطر اگر پور قبلی گی تی غرغرش و روشوی ندار که دا سابی کل گلو ترو رسی گی و دید عذاب و دا ثواب فرشتی ہوئی نی بیا خود ارس منی و اغمن اللہ منظور أثم إذا ما وقع آمنتم آیا پدغ وقت کے تکل واقعی شنو آمنتم تاسو با ایمان روڑے بھی پدغ عذابنو ندرت بوئی چی آل آن اس قائل کے گئے عذاب اس منی وقد کنتم بھی تستعجلون او پتحقیق سر تاسو پتلوار بانے دا عذاب مخی غصت مخی خود تقاضی کولی چی راول عذاب زو سنگ شو تا ثم قيل للذين ظلموا يا بؤيش أخي خلق تتظلميك للي ذوقوا عذاب الخل أسكي لا هميش عذاب لهذا عذاب الكتيقنا هميش عذاب أسكي هل تجدون إلا بما كنتم تكسبون تاسو تبدل من نمي لديك مجر أغت تاسو كم كسبتو جسلك كرل أغبري بيوسو هل تجدون تاسو تبدل من نمي لديك إلا بما مجر أغا كنتم تكسبون تاسو كم كسبتو ويستنبئونك أحق هو جيدرنا تقوص كي ويستنبئونك كان هذا خبر فختنا كي أحق هو في آية دا قيامته دا عذاب حقري قل وتعوى إي أو وربي ذمالي فخت رباني قسمي إنه لحق في بيشك دا عذاب دا قيامت حقري دي كافرانو دا خیال کوتی قیامت نشتا سورة تغابن کی اللہ فرمائی زعم الذین کفروا ان لن يبعثوا خیال کرے اگر خلقو چی کفر کرے ان لن يبعثوا چی دیبا پا قیامت کے پور تکولی نشتا قبروننا قل وطوع بلاولنا وردی پا قبر رب دی قسمی لتبعثن خام خابد قبروننا پور تکولی شے ثم لتنبؤن بما عملتم ستبعثن خبرنا بفورتا كيه او بيابا تاسطا خبر ذلك ليش بما عملتم وذلك على الله يسير ذكر الله تأساني سورة سباك الله فرمي وقال الذين كفروا واي اغقلت كفرك لي لا تأتين الساعة من سبق قيامت مرادي قل وتوي بلا ولنا وربي دمار فرب قسمي لتأتي أنكم تاس سبق قيامت رادي دريو زينو كي الله قسم قول لك عذاب قيامت نبوي وما أنتم بمعجزين نيتاس عجز كون كي الله لرا الله استركو لنش ذان كي بجكو لنش سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين